Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paula Askoz naizetan Iralban Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon gaixo. Bidasoa eta Real Unionekin hasiko gara gaur ere betiko moduan, alde batetik Bidasoaren azken garaipena zarituko gara. Izan ere, pasaden aste artean 26 eta 22ko markagailuarekin garaitu zuen HC Motor Europako txapelketan. Honen ondotik Asobal Ligari emanen diote jarraipena eta Incarlupsa Cuenca bisitatuko du taldeak bihar. Real Unionek berriz etxean jokatuko du demoraldiko urrengo jardunaldia eta Galen jasoko dute hauek Gimnastik de Tarragona. Azkenik, ortziralero bezala eskualdeko bertze kirolen eta taldeen itzorduak ere zerrendatuko ditugu. Beraz, ba denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere pasaden aste artean EHF-ko multzo faseko hirugarren jardunaldia jokatu zuten Artalekun eta 26 eta 22ko markagailuarekin garaitu zuen HC Motor talde ukrainarra. Etzen ongi hasi etxeko taldea eta berdinketa baten ostean atzetik jarri zen markagailuan 2 eta 3 goleko aldearekin abantaila hartzen hasi zen bisitaria eta etxeden aldira 9 eta 12koarekin iritsi ziren. Hala ere, atxeden alditik bueltan partiduari buelta mateko asmoarekin kantxaratu zen Jakobo Kuetararen taldea eta lortu ere. Asier Nietok berdinketako gola sartu zuen eta Iñaki Kaberori eskerrere aurretik jarri zen Bidasoa. Hortik aintzinera, beraiek menderatu zuten partidua eta azkenean lau goleko aldearekin irabaztea lortu zuten. 26 eta 22koarekin hain zuzen ere. Bi puntu baliagarri eskuratu zituen beraz talde irundarrak Europako txapelketan aintzinera egiteko, ez da Jean-Pierre? Bai, egia da, eta norgehiagokakoa korapilatxua zen. Bai. Norgehiagoka ezberdin bat, Ukrainiar talde baten aurka, baino talde hori Düsseldorfen du bere etxea gaur egun, eta badakizu ze komplikazioa dituen jokalariak. Ba, eukitzeko, atxikitzeko, joan den urtean jokalari hainitz beste leku bat eta joan ziren jokatzea, adibidez, Alemaniara bertara, edo Suizara, edo Frantzira, eta alata guztiz ere, jokalari ona ditu bere taldean, Ukrania taldean ari direnak, eta komplikatua zen, alata guztiz ere, indar hori erakutsi egin zuten, indarra fizikoki, indartsua, baino abiadura gutxirekin, baina alata guztiz ere Bidasoa zuen bere berzio oberena erakutsi lehen zatean 9 golekin oso eskaxa da. Bai, hori. lan eskaxa da, erasoan hain zuzen ere. Bai, defentsa lanetan aski ondo eta mediar bauik ere bere maila erakutsi egin zuen. Arata guztiz ere azkenean bigarren zatean erasoak puskatu egin zuen norgehiagoka, lasatu egin zituen korapilua hoiek eta ikusten dut beste itxura batekin ateratu zuela aurrera norgehiagoka. Ezen norgehiagoka ona izan, hori aipatu behar dugu, ez alde batetik eta ez beti, baino garaipena eskuratu zuen Bidasoak, helburu nagusia hori zen garaipena eskuratzea, maila honetan, eta aipatu dezagun, Berlinen ja jokatu egin duela Bidasoa, eta etxeko bi norgehiagoka garaipenarekin amaitu ditu dela Jakobo Kuetararen taldeak. Santaseren aurka, Motor Zaporotziren aurka, lau punturekin, eta horan, danabraka joango dira datorren astelenean. Bai. Ikoizeko iruretan, edo. Bai. Ordutu egi berezi batean, oso goiz, sorgin tenore horretan, eta hanbertan jokatuko dute, komplikatu izango da ere, baino, oraintxe bertan itzordu nagusiena Cuencakoa da. Hala da guztiz ere, goraipatu behar da, garaipen batekin, astearte batean, zale asko ere, zan zira, 1350, 1400 bat, eta erraza, eguraldi kaskarra, eurila, ezan erraza, ezan erraza mugia aztera jendea, eta zaleak hain zuzen ere, hala da guztiz ere, garaipena eskuratu egin zuen Bidasoak, eta goraipatzekoa, batu izun bezala, media arpauik betetako lana, beste jokalari batzuk ere bai, baina, bueno, media arpauik bere lekuan egon zela, eta kontutan hartu behar da, urte honetan gertatzen ari dena, minuto hainitzetan giltzen da erdi utxa taldean, ideiari gabe, Leonen ere 8 minutu goli sartu gabe, hori no, ez da normala Bidasoa taldean. Da normala. Eta bueno, ikusiko dugu, Benidorren gauza bera gertatu zen, Loroñokoa okerragoa izan zen, baino Leonen ere lehen zatian gertatutakoa ondoren, bigarren zatian, beste kontu batean aritu ziren eta bi golara gelditu ziren, ez zuten garaipena eskuratu, baina bueno, bi golez galdu egin zuten eta garbiesen aruka ere bai, baina hor utxune batzuek direla eta ba hori ba, azkenean ordaintzen da eta ba, Bidasoa taldeak ordaintzen du aurten, eta erregulartasun gehiagorekin biztara teratu behar direla ere aipatu behar da, eta hain zuzen ere bihar bakoenkan beste kontu bat izango da, eta bueno, alde batetik azpimarratu dezagun garaipena hori, Europako garaipenak baliagarria dira, beti baliagarria dira eta kontutan hartzekoak, eta gero ligako kontuak beste kontu ere. Gaur goizen bertan egon gara, eta euripean joan dira, eta latago ez dizere, ba, bueno, kezka batzuekin, baina honek uste dut ondo prestatua dutela, norrega bat, azke Kuenkan da beste kontu bat. Bai. Paola, beste kontu bat. Kiroldegi oso berezia, zale berezia. Zale hauek dira, Katarreko gobernamenduak erosi zuen multzo bat edo, bai, edo ordaindu zituen zale batzuek estatu espainolean, ba bere taldea, bere selekzioa animatzeko. Bai. Ta Furia Conquense dela eta bai, joan egin zen, hegazkin hartu egin zuten eta Katarren alde ba lana bat bezala bai, hartu egin zuten eta Katarreko taldea ba, animatu zuten. Eta bueno, gutxienez ba berezia da, edo bai, bere, bai, bere berezitasuna du, eta bai, orduan zale horiek, nik ez da, bertan egongo dira, Alicanten ere, Kuenkak irabazi egin zuen, bai, baina zeo zer berezia, eta Kuenkara askotan joaten naiz, bihar bertan egongo gara, eta, bai, eta beti berezia da, laino berezi bat, ez dakit, laino pozoinatu bat, kirol aldean, nahi dut esan, ez du beste alde bat egin esaten, kirol aldean da eskubaloian, eta gero entrenatzile oso berezia dute ere, gora, bera, beti, oiuka, marrumaka, arbitroekin eta epailekin beti, zirikaka, beti oiugak ateratzen, beti, eta giro berezi bat sortzen da, eta ez da erreza. Ez da erreza. Da, Bidasoa, komplikazio handiak izan ditu, bere historian, Kuenkan irabazteko. Bai. Ba, bihar, ea apurtzen den hori, eta puskatzen den, estatistikak esatzen dut, eta puskatzeko dira. Ikusiko dugu. Bai. Goixo, hartzaleko lauretan jokatuko da. Bai. Eta, bueno, ikusiko dugu, kontutan hartu dezagun, Mikhail Mitic zalantza ditu, kolpe bat hartu egin zuen lenguan, eta, bueno, ikusiko du nola, bai, nola beteko den norgehiagoka eta nola siko den eta no, nola amaituko den. Aste buru korapilo batxua berriz ere Bidasoaren zat. Ba, gaurko atarikoa entzun aintzinetik, neurketaren ondotik, astearteko partiduaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan zinen, eta entzungo dugu berak egindako balorazioa. Ba, gure jokoali behiratuta bizati izan ditu. Lehenengoan, urduriateak gela, batez ere erasoan ezkia ondo ibili, bagenekin behain defentsa gogorratan dira zela. Baina akatsa asko izan ditugu, jaurtiketa asko faiatu ditugu, ez gea sentitu ba, eroso lehenengo zatian. Gero ja bigarrenean deskantsuan hitz egin, gauzak aldatu, eta bigarren asko zobe jonda. Defentsan oso oso ondo aritu gara partidu guztia, eta hori azkenian eman digu ba partidua, ez bakarriko 22 Europako partidu batean, hori izugarrizko zenbakia da, beraz, konfiantza puntu hori hartuko dugu Kuenkara juteko, eta ja da, pentsatzen ba, urrengo partiduan. Ba, hori da, ba, ipatu dugun bezala, bihar Kuenkaren kontra arituko dira, arratsaldeko lauetan, ez? Bai, lauetan. Aldaketan, normalean bostetan jokatzen bai, zutenan, seiterditan eta zazpietan beste lekuetan bai, bezan, baino, telebistaren, ba, ba, telebistaren tenoria, edo, bai, bera, finkatzen dute eta hartxaldeko bai, lauretan. Ba, haintzinetik, bazkaldu jarko, lehentxo bazkaldu jarko da, eta lehentxo esnatu ere, eta bai, bizitazun guztiarekin kiroldegiratu, eta alatagoz ez ere komplikatu da izango da. Bai, komplikatu esako. Egia da, ba, Borja Burgetek lenguan aipatu zuen bezala, ba, garaipen honekin, agian, beti ere, ba, bertze modu batean, ez? Egiten diozu aurre urrengo erronkari. Bai. Eta, bueno, ba, aldi honetan, garaipen horrekin, pentsatzen dut, ba, bertze modu batean, kantxaratuko dela taldea, agian indar bai. Gehiagorekin, edo gogo gehiagorekin, eta, bueno, ba, sinetxita ere pixka batez, bai. Ba, kuenka garaitzen adatela. Bai, arrazoia duzu, eta sinesmena hori ere bere garrantzia du talde honetan, bai. Ba, sinesteko gu hemen gaude, eta geure lana, ba, askitsukuna da. Baina, aipatuko dizute entrenatzaileek beti esaten dizute, gauza bat Europako kontua direla? Bai, noski, eta bai, gero, ezberdina da. Ligako kontuak. Bai. Eta futbolean ere bai. Bai. Real Unionentzat adibidez. Kopako kontuak bai. Bai. Kontu batzu dira, eta gero ba, beste kontuak ligako. Egia esan, Real Unionek adibidez, Kadiz kanporatu zuen, eta Aitorra Zurekak epatzen zuen, ba, pixkat odolari freskotasun galanta eman zutela, eta bar, eta bar. Eta Alicante garaipena eskuratu zuten, ba, ikusiko du, Bidasoak ere, bai, arnaz hartzen bali madu, bi garaipen hauekin, bai. Esan, aguasanta zen lakoka, eta motor zaporri zen aurka, eta esan ez, bueno, Europan geure maila erakusten ari gara, zergatik berriz ere, ez ligan eta kuenkan. Hori da, hori da. Bai, gure sorgin beltza dugu aurrean kuenka. Bueno, bai, hori ere bai. Garai batian bai hori diren gertatzen zen, eta puskatu egin zen, eta zergatik ez bi hartik aurrera. Bueno, hori beste kontua da. Hori, buruaren kontua ere. Bai. Bakizu, Paula, bere nokararen burua, nola erantzuten duen, bai. Arazoen aurrean, eragozpenen aurrean, eta kuenkako eziaren aurrean. Hori ikusiko dugu nola egingo den, eta espero dut, alate guztiz ere, aipatzen zenuen bezala, ba, Bidasoak bere leku hartzea, eta bai. Astearteko zapore gozo hori azkenean ba, bere ganatzea eta pazaratzea kiroldegian kuenkan bihar. Hori da. Ba, gaur goizean, taldea biatu aintzinetik, berriz ere Borja Burgeterekin izan zara. Ba, nahi nuen gorkarekin bai. Egon, gorkanitonekin, baina bai. Azterketa zuen, hori eta da. Gida baimena azterketa zuen. Bai. Nozien orduan, uste dut, ariztetan hartu dutela, bai. Uste dut, bertan Jonazkorekin, eta Frutnarerarekin, eta gorkanito bera. Bai. Orduan, eskaera egin nuen, baina ez gera horroitu, azterketa zuela, orduan berriz ere Borja Burgete hori da, entzungo dugu. Entzungo dugu, eta beste egun batean Asier Oyarbide. Baina Asier Oyarbide hausnarketa egingo du Europar talderi buruz. Bai. Oso interesgarri. Ezagutzen du dena, jokalari bai. Guztiak, eta nik uste dut noiz behinka olako gauza plazaratzea bere interesa bai, izaten duen, interesgarria izaten duen. Asier Oyarbide, ordezkaria, berak eman du agindua amarratan puntu-puntuan, txoferari izan dio, venga, guazen. Guazen. Tudankan mazkalduko dute, bai. Zehaztasun batzuek, bai, zu, bai, kipi-kipi. Arkumerik ez? Ez. Nire esko negalditu, bueno, arkume pikin bat, ez, arkumerik ez, arkumerik ez, arkumen medikuak, ni badakita. Azkeneko amazazpirteetan ez dut esagutu txoferra izan dut, pirenik ez dut, bai, arkumea jandutela azkeneko, bai. Bueno, ospatzeko zeo zer adibidez. Bai. Eta 8:00 ordu ondoren, iritsiko dira kuenkara, eta bai. Han entrenamendu bat egingo dute, eta ja biharko izan bizi normala eta aipatu bai. Bezala lehenagotik esnatuko diat bueno, lauretan aski goiza norbait bai, bai. Eta esan estatu espainoala izateko bai hori da Europa niruak eta lautan ja bai ja, hori ez da ez da hain goiz hori bai. Aipatu biharko ba ederki ba entzungo dugu beraz Borja Burgetek errandakoa ba aurretik partiu polit bat ez kuenka Europan mailako talde bada eta gainera gu, ba, astearteko partidoa irabazita, ba, konfiantza puntu horrekin, gainera, ba, atzoko entrenamendua oso ona izan zen, eta beraz, ba, konfiantza puntu horrekin. Egia da, ba, kuenka leku zai bat dela, azkeneko zazpi urtetan ez du irabazi, enpatatu bai, baina irabazi ez, ba, beraz, ba, pixkat, ba, zailtasun hori izango du, baina, bueno, konfiantzakin gaude, eta ilusio handikin gainera partidu garrantzitsu bat, ba Soalkopako ba sailkapen horretarako, beraz ba motivazio handikin eta ilusio handikin goaz. Ba hori da, entzun duzu, Guk aipatu bezala ere, ba bueno, ba bertze indar batekin, lana ongi egina gainera, ez? Eta sentsazio horrekin ere ba sentsazio horiek garrantzitsuak dira, ez? Astean zehar ba entrenamendu onak egiteko aukera baldin badituzu ere, Ba ez dakit, zure burua ere ikusi dezakegu, ikusi dezakezu, ba ez dakit, bertze indar batekin, bertze, bueno, sinetxita, ez? Bai, zuk aipatutako sinesmena, eh? Hori da nik uste garrantzitsuena, eh? Horrek zazen, burua bai. Kontuak. Eta askotan zertatzen da, ba, emaitza on batzuekin, garaipenekin, ba, burua beste moa era batean. Bai, hori da. Bai. Kiro bai, guztietan, eta bizitzan ere bai, eh? Arro guztietan, bueno, bai. aurrera noa, eta ba, oi, motivazio hori, bai. Ba, hori sortarazten da, eta hori aipatzen da. Bai. Eta kirolan ere bai. Bai, noski. Hori kontutan hartzen da, eta hartu behar da. Eta, bueno, Bidasoak ere bai. Hori da. Ba, oroitu, bihar arituko dela Bidasoa Kuenkan, Inkarlopsa, Kuenka taldearen kontra, arratsaldeko 4:00. Real Unionek bere aldetik igandean jokatuko du ligako urrengo jardunaldia eta hauek Galen jaso beharko dute oraingoan Gimnastik de Tarragona taldea. Eguerdiko 12:00 izanen da neurketa eta ba lehenagoko edo lengo asteko, ez, garaipenarekin indar berrituta zela iratuko da taldea. Ez dakit horrela ikusten duzu zuk ere, Jean-Pierre. Aipatu dugun bezala, ez? Bai. Ba sinetxita. Bai. Hori da kontua ta gakoan ere ustez, eh? Bai. Real Unionek alde batetik berreskuratu behar zituen indarrak, jokalari, betiko jokalariekin, zauritu asko, eta zauritu askoekin, zailtasuna, zaurituak ere, baitu, goizean, aipatu dute, prentzaurrekoan, eta, bueno, oraindik irazusta bertan ez dela egongo, ala guzti ere, Joel Jimenezek erakutsetako maila zora ere izan zenengoan Alicanten, eta beste jokalariak arazoekin, aipatu zuen bezala, baina, bueno, ikusiko du igandean ze talde ateratzen. Talde garrantzitsua, aurrean eta talde bikaina ere. Nastik de Tarragona, historiko bat. Baita ere, bigarren mailatik Juan Domínguez, Reunioko entrenadore oia, entrenatzaile oia bertan jokatu zuen, Muguruza beste Reunioko jokalari batek, Urrosolok ere bai, Reunioko atasean oiak ere jokatu zuen Tarragonan, eta bueno, bere historia duela. Ondula urte asko lehen mailan aritutakoa, bigarren mailan askotan, hirugarren mailetan ere askotan aritu da, eta beti talde berezi bat, eta baino kalitatezko jokalariak. Hor zalantza, aspaldidanek zalantza batzuk dituzte Pol Domingo eta Tirlea Errumaniaren jokalarien artean, atzeko lerroan, eskubitikari diren jokalaria dira, eta alde horretatik, ba, bueno, Real Unionek bakarrik nahi duena, ba, bere oberena erakutsi, bertaratuko dira bere maila erakusteko. Baina beldurri gabe, lengoan ondo hasi ziren, baina pixkat beldurrarekin. Eta gola sartu diren, ja, ez zuen zertxo amaitzeko, Joel Jimenezek geldiketa hori egin zuen, eta konfiantza osoz, Natxok bi gola sartu zituen, eta 4 sartzen alzituen, ere, bai. Orduan, bere leku hartu behar du lehen bailen Real Unionek, eta hori kontutan hartu beharko du. Arazoak izango dituzen, noski baietz, ba, amaikako bat, ba, finkatzeko, berriz ere, aitor zuela ekaren moraldia aldi horretatik ez da, noski baiet, ez du errestazunik, bai. Trenazetik ez dut errestazunik izaten, ez jokalari, baina alata guztiz ere, Real Unionek pairatzen ari dena aurten, ba, komplikatu da, ulertzea. Baino, hori dena kontutan hartuta, bere abagauneak izango ditu. Amabitan, berriz ere amabitan. Gero, bai. Osasunaren aurkea ja 4:00 jokatuko da. Bai. Urrengo norgeiagoka Estadion Galen izango da, 4:00 Osasunaren aurka. Bai. Hori beste kontuat izango da. Bai. Eta zale askok, ba, jautxura hartu dute, goizeko 12:00, bueno, ba, guazen, ba, Estadion Galera. Eta, bueno, ikusiko dugu, ze gertatzen den alde horratatik, zu bertan egon zera, Euripean ere Estadion Galen, hori da, ikusiko dugu nola zaindua dagoen, zeraia, aurten hobeto dago, ezberdintasun handia, eta nik uste dut ere, belar artifizialeko belar, bai. Bigarra artifizialeko zelaia ere bai. Konponduko dutela. Hori da, bai. Arazo bat dago hor ere. Bai, bai, bai. Zirriztaka gora eta bera jokalariak. Bai. Zirriztasun guzti horiek ba arazoa sortzen bai, ditu. Bai, bai. Eta txustaren, irazustaren arazo hori bai, ba hortik handator. Bai. Den ostiralean, ostegunean gertatu zaiona. Bai, eta oraindik ba ez dago prest jokatzeko. Yes. Bueno, Reunioko presidenteak idatzi zuen gutun bat. Bai. Irungo udalari, eta nik uste dut bideratua dagoela. Hori da, konponduko dutela. Bai, bakizu. Bai. Jaurekiko gauzak. Bai, mantxo. Ez, mantxo. Bai. Bueno, baina hori beste kontu bat izango da. Bai. Orentxe bertan, Tarragonaren kalitatea Orida. Denok ezagutzen dugu, eta norgehiagoka jokatuko da, datorren igandean, goizeko amaitan, aski goiz, bai. Zineten, Estadion Galen. Bai, hori da, bederatzietan. Aitor Zuraikarekin. Bai, bai. Eta goraldi itxarronekin, pesatzen genuen bai, bai. Azpeititik iristea bai, bai, kostatuko bai. Zitzaiola, baino ez. Ez. Berare hor bai, bai, bai. Orduan, zegoen puntxuan. Bai, bai, puntxuan. Hori da. Ba, entzungo dugu berak egindako balorazioa eta bueno, ba, berak ere azaldu ditu zein izan daitezkeen, ez? Real Unionek egin behar dituen jokoa edo plazaratu beharko duen jokoa eta gakoa, ba, gimnastik de Tarragona garaitzeko. Entzungo dugu. Eta bai, zukondo diozu, ez da, partidu aurreko prentza aurrekoa normalean hitz antzekoak erabiltzen ditugu entrenatzaileek, ez da? Gogorra, garrantzitsua, beste talde ikaragarri bat aurrean, antzeko hitzak erabiltzen ditu, baina eske hori pentsatzen dugulako da, hori hasteko, bai? Hau da, igandean amaitan hemen Galen, nik uste dut, bi talde on aurrez aurre ikusiko garela. Zeren, Nastik Tarragona, demoraldia zira entzuen hain duna izan, baina denborarekin bere lekuan jartzen ari da. Bai, klub handi bat, entrenatzaile on bat, jokalari oso onak, maila honetan eta gorago maila honetan ere esperientzia handia dutenak, eta nik uste dut poliki-poliki goraka datorren talde ikaragarri bat, ez da? Hori da izango dugu aurrean, igandean amabitan, askotan izenak aipatzearekin bakarrik zer nolako taldea den, ez, ba, ikusten da, ez da? Ba, hasiko nintzateke aurrean Guillermo Burgosen zegoen, bigarren mailan urte asko ditu, Pablo, orain dela pareat urteko atzetik ibilia jokalari bat, Gorostidi, Edi Montes, eta Gorostidi eta Edi Montes azken partiotan bankinoan daude, horrek esan nahi du bakarri, ja. Zen nolako taldea de, Quintanilla, aurreko urteko zentralaik onenetako bat, ba, partidu askotan bankioan egon da, osea, gauza, adibidei jarrita bakarrik, ikusten da zer nolako talde haundia datorren igandean, uste dut aspaldian gainera Galera ez dela etorri, bigarren mailako urtea retatik uste dut Nastik ez dela etorri ona, klub izugarria da, saleto asko dituena, eta guretzako, ba, erronka handi bat aurrean duguna eta polita aldi berean, gogorra, garrantzitsua, handia, polita, kalifikatiboak normalean antzekoak erabiltzen ditugu aurretikeko prentzaurrekoan. Eta zuk esaten duzun edo erraten duzun moduan astea ba bai ari da, ezta? Atzo, ezta, klubaren inguruan edo taldearen inguruan dabiltzan pare bat pertsonak esan ziaten, ez da? Aitor, ja, hau ja beste gauza bada. Hau ja talde bada entrenatzen, ez da? Hau ja talde bada entrenatzen. Bai, ari gara jendea poliki-poliki berreskuratzen, horrek animoa handitzen du, amazkenen gumaitzak ere animoa handitzen du, eta beste aste erabatekoa doa, bi arrazoiratik, bai emaitzagatik eta bai jendea poliki-poliki diot, poliki-poliki, ba, errekuperatzen ari delako. Horrek ematen du, asteari ematen dio beste zuku gozoagoa bat, beste askotan gazia izan dugun moduan. Hau ere askotan hitz berdina esaten ditugu, ezta? Gu geu izatea, Real Union izatea, bai baloiarekin eta bai baloirik gabe. Baina hori krabetako bat izango da, baina nik uste dut beraien arma batzuk kontrolatu beharko ditugula. Bai, normalean egaleko jokalari batek barruan jolasten du, barrura egiten du, edo biak badituzten mugimendu desberdin batzuk, eta horiek ere ondo kontrolatu beharko ditugu, eta jok beraien mugimendu importanteak ondo kontrolatzen aparte, beraien zerbait jokalari garrantzitsu ere, kontrola berko ditugu, ba, lehen osan dituan Pablok ekipoa girara azte baldin badu, arazoak izango ditugu. Dekampuk baloiaren pisua hartze baldin badu, arazoak izango ditugu. Gauza horiek ere kontrolatu behar ditugu. Hau da, beraien mugimendu garrantzitsu batzuk eta beraien jokalari garrantzitsu batzuk. Hor botatzen zizut, hiru klabe. Ba hori da, entzun duzu, eta nik ere bagaineratuko nun hemen Bidasoaren inguruan ere erranduguna, ez? Ba, taldeak sinestea, eta hori horretarako ba garrantzitsua izan zen aurreko asteko claro. garaipena. Claro. Eta hori da, ba orain sinetsita, ez? Posible dutela eta intzinera egin dezaketela, eta bueno, ba, talde handiak ere garaitu dezaketela noski. Bai, bai, eta jokalaria dituela, aipatu du, eh? Hori da, eta berreskuratzen ari direla, claro, poliki-poliki, lanean ongi ari direla, claro. Ez? Aipatu du, ba, aste honetan entrenamendu on bat egin dutela, ez? Bai, eta bai. Orain bertze itxura bat duela taldeak. Claro, eskegia da, beste itxura du. Bai, noski. Beste bere jokalari guztiekin, o gehienekin, eta beste lanat, eta beste emaitza batzuk izaten dira. Nola entrenatzen duzun, eta nola jokatzen duzun, gero igandean, edo larun batean, hori, beti izaten da. Azkeneko bost neurketetan Reunionek bi garaipena eskuratu ditu, berdinketa bat eta bi porrota jaso ditu. Nastikek berdinketa bat lau eta lau garaipena eskuratu ditu. Bai. Bosgarren dago Nastik eta Tarragona sailkapenean orantxe bertan, Murtziarekin, laugarren postan Murtzia laugarren 19 punturekin eta Nastik eta Tarragona 19 irekin, eta aipatu dezagun Castellón dagoela. Honeta jabe hemen sailkapenean 24 punturekin eta bigarren postuan Eldense Erreala datorrela, gero hirugarren postuan Murtzia eta Nastik eta Tarragona eta Real Unión hortxe bertan kokatura 17. postuan, baina 13 punturekin Intercityrekin batera, eta gero 14 punturekin hor Sabadell, Numancia, Logroñés, Atlético Baleares eta 15 punturekin Cornellà eta Logroñés, Unión Deportiva Logroñés, 17 punturekin Amorebieta. Zen edo esan honekin garaipen batekin ba. Bai. Sailkapenean, ba, beste leku batean bai. Egongo zarela. Bai. Hori da, hori da kontua nagusiena aipatzen eta garaipena komplikazioa bai noski bai, bai. Tarragorarentzat ere bai, Noski, noski. Tarragorarentzat ere bai. Sinesteko kontua izango da ta ikusiko dugu azkenean ze gertatuko den estadioaren datu. Sailkapenean ba talde guztiak agitzen bai, dut bai, bueno. Bai, bai, bai, azkenean ba lidergoak bai 24 puntu dituela, baino alata guztiz ere bai. Oso parekatua dela dena aipatu behar dugu bai. Multzo honetan ta beste multzoan ere bai. Azken finean, ba, txapelketa hau beti ba, oso komplikatua da, eta pare gitasun handia dago, bai. eta norgehiagokak beti komplikatuak, eta zehaztasun txikiarek erabakitzen direla, ipatu behar dugu, eta zehaztasun horiek erabaki gorra direla, eta bai. Bueno, hori kontutan hartu behar dugu, eta Tarragonek bere lekua hartu behar dugu bai. Zela jaren garaipena eskuratzeko. Nastik de Tarragonaren aurka. Hori da. Aipatu dugu bezala, goizeko 12:00 estadion garen. Bai. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak aipatuko ditugu orain, asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok Antiguoko taldea jasoko du asteburu honetan etxean. Neurketa igandean izanen da arratsaldeko 8:00. Beti Gaztek berriz Lasarten jokatuko dugu bihar Ostadarren kontra arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Gizonezkoen orezko regional mailan Beti Gaztek ere kanpoan jokatuko du oraingoan Hernaniko Zubipen, hain zuzen ere Hernaniren kontra. Neurketa bihar izanen da baita ere arratsaldeko 4:00. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribia etxean arituko da igandean Antigua Luberri taldearen kontra arratsaldeko lauetan. Dunboa eguzkiak Oiartzun jasoko du San Jose Obreron igandean ere arratsaldeko bortz terdietan, eta azkenik Dunboa eguzki bek Intxaurdi bisitatuko du igandean baita ere, baina arratsaldeko lauak laurden gutietan. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek ubitarten jokatuko du asteburuko jardunaldi hau Euskaldunaren kontra, partidua bihar ospatuko da arratsaldeko seietan. Hondarribia berriz Hondartzan jasoko du Santo Tomas Lizeoa bihar ere, baina lehenago arratsaldeko hiru terdietan. Gizonezkoen erregional mailan Behobiak eta gure txokoak elkarren kontra jokatuko dute Artian, bihar hiru terdietan. Dunboa eguzkik eta Landetxak ere San Jose Obreron jokatuko dute partidua, bihar bortz terdietan, eta honen ondotik arratsaldeko zazpi terdietan San Jose Obreron ere San Martzialek Alierru taldea jasoko du. Azkenik Marinok atxedeneko jardunaldia izanen du asteburu honetan. Eta azkenik Juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek Mastegin jokatuko du, igandean arratsaldeko lau terdietan Urdaneta taldearen kontra. Eskubaloian berriz, Lemaia Nazionalean Ilkapon Darribiak Zaragozara bidaiatu beharko du igandean bertako Kasademont taldearen kontra lehiatzeko eguerdiko amabietan. Bertzealetik, Txingudi Zubiederrek bihar jokatuko du Oreretan Ereintza taldearen kontra arratsaldeko bortzetan. Txingudi Goibarrere kanpoan arituko da oraingoan eta hauek ere bihar jokatuko dute neurketa, baina arratsaldeko seiak eta laurdenean. Eta azkenik, Txingudi Koser Artalekun arituko da eta bertan jasoko du Egia taldea eguerdiko ordu batetan. Endaiako National B mailako Esteren Daie taldeare kanpoan izanen da oraingoan, hauek bihar Lunion taldea bisitatu beharko dute iluntzeko 8 erdietan. Saskibaloian Izetalau Hondarribiak demoraldiko 9. jardunaldia jokatuko du asteburu honetan eta etxean eginen du gainera. Hondartzan Mungia taldea jasoko du bihar arratsaldeko 8ak laurden gutietan. Erroibidek berriz 8. jardunaldia izanen du oraingoa eta hauek ere etxean jokatuko dute neurketa Artalekun hain zuzen ere. Zornotza jasoko dute Irundarrek igandean eguerdeko 12etan. Errugbian Zaisa Txingudiko senior taldea berriz ere martxan jarriko da kanpoan jokatuko duen neurketa batekin. Hain zuzen ere, Bidasotarrak Zarautzera joanen dira igandean Zarautz B Beltzak taldearen kontra lehiatzeko. Partidua igandean izanen da errandu moduan Lasarteko Michelin zelaian goizeko 10etan. Eta azkenik Federal B mailako Esteren Daie taldeak kanpoan jokatuko du baita ere igande honetan, hauek Orte taldea bisitatuko dute arratsaldeko 3etan. Eta waterpoloan bukatzeko, Baurgarako senior mailako emakumezkoak Barakaldora bidaiatu beharko dute bihar bertako Barakaldo taldearen kontra neurtzeko arratsaldeko 4etan. Urgarako senior mailako gizonezkoen taldeare kanpoan arituko da asteburu honetan, hauek Sestaora joanen dira, Sestaoren kontra aritzeko, baina hauen partidua igandean izanen da eguerdiko ordu batak eta laurdenean. Eta bukatzeko, ba, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko neskek asteburu honetan Levante Las Planas taldea jasoko dute etxean, igandean eguerdiko ordubietan. Eta Atletikeko neskek berriz, ba, bihar arituko dira Villarrealen kontra, kanpoan eta arratsaldeko lauetan. Osasunako neskek azkenik aste honetan, aste azkenean, hain zuzen ere Erreginako Paco 3. Kanporak eta jokatu zuten, eta bi eta utxeko markagailuarekin Sporting de Huelva mendean hartu zuten. Honen ondotik, asteburu honetan Tajonarren jasoko dute Barça B taldea, lehen federazio mailako 10. Jardunaldian. Neurketa igandean izanen da, eguerdiko 12etan. Ba, ez dakit bukatu aintzinetik, agurtu aintzinetik zerbait gehiago gelditzen zaigun errateko. Bai, ditugu, bai? Bandera bai indekapena ditugu Hondarribian. Azkenek urteetan ez dira bedinkapena horiek antolatu, bai? Pandemia zela medio, eta aurten bai, 50 bandera. Direla, eh? Bai. 50. Pentsa ezazu, azken boladan, 2020-akuek, bai? 2021-ekuek, eta... 2021 eta 2022koa. Hori da. 50 dira, uste dut. Eta larun bat honetan, azaroaren 26an, ospatzen da jaiori, eta ba, pandemiaren gatik, ba, bi urte ospatu ezin izan ondoren Hondarribia Arraun Elkarteak, eh? Bai, 2020, 2021 eta 2022 denboraldietan irabazitako banderen bedeinkazio jardunaldia ospatuko dira hain zuzen ere. Eta besta handi bada, entolatzen dutena, beti bezala. Guztira, 50 bandera bedeinkatuko dira, eta jai handi bat. Gero beste kontuak ere hemen, omenduko da, eta amabitxia izango da, Esternville Senperena, norzen, nor, da, Esternville Senperena, ba, Txomin Orbañanosen alarguna. Txomin Orbañanos, Mikel Orbañanos, ama, ja, bere eragina handi bat izan zuen teknikarien artean eta taldean bertan, eta, bueno, berak, bera izango da, amabitxia, eta, bueno, kontu guztiak alde horretatik. Bueno, besta tradizionala da, urtea amaitzeko, gero Baskari bat ospatuko dut, eta Baskalostean Julen Castrillon iridoiek eta Estibaletik Zala Ortizek jasoko dute urrezko klubearen urrezko domina. Hori Hondarribia Arraun Elkartearen inguruan. Amar denboraldi bete dituzte lehen taldeetan, eta alde horretatik jasoko dute ba urrezko domina hori. Bandera mota guztiatekoak eta bueno, jai handi bat izango da Hondarribia Arraun Elkartearentzat. Eta gero aipatu behar dugu ere dugula asteburunetan eta Donostian maratoia. Bai. Eta erdi maratoia ere. Eta nahi balin baduzu ikusi edo zaleek nahi balin baduzu ikusi gizonezkoetan ba Keniatarrak eta Etiopiarrak goi mailakoak bertan egonko dira. Kasu honetan aipatu behar du 10 kilometroko froga izango dela alde batetik, hauek ateratuko dira goizeko 8ak eta 20etan. Maratoi erdia 9etan, eta hor 2000 parte hartzaile gutxi gora bera, eta maratoian 9etan eta 3000 parte hartzaile izango direla. Hor Adugna Etiopiarra, Ben Kimtai Keniatarra, Mekonen Etiopiarra, Fekadu Etiopiarra, Biwot Keniatarra, Suleman Eritreako laesterkaria, Kipstokei Keniarra eta Kifle Etiopiarra izango direla favoritoak alde batetik, eta emakumezkoetan Toyesa Etiopiarra, Keniarra Chepkurui, Jepchichir Keniarra, Bihon Etiopiarra, Sirbane Keniarra eta Aiele Etiopiarra. Orduan, Eritrea, Etiopia eta Keniarren maixotasuna ikusiko dugu, eta Donostiko kaleetan aukera izango dugu ikusteko. Eta gero beste alde batetik Gipuzkoako txapelketa ere bertan egongo da, eta bueno, berriz ere ba, Donostiko kaleak ba, goi mailako maratoia, erdi maratoia hartuko dut, 10 kilometrokoa ere bai. Ba, pentsatzen dut Bidasoa aldeko laesterkariak bertan egongo direla. Eta gero aipatu behar da ja, dena prest dagoela Gabonetako krosa ospatzeko. Gaurekin izango ditugu ere, bat horren astean, amarregunera Bidasoa Atletiko taldeko arduradunak eta adierazteko nola nola antolatuko den, abenduaren 17an izango da, hori, eta hori ere, ba, geure agendean markatua izango dugu gorriz, eta, bueno, Bidasoa Atletiko taldeko arduradunak geurekin bat egingo dute alde horretatik. Bai. Eta gero kontutan hartu beharko da, ere, itzorduak, ja, urtea ja amaitzeko itzorduak, ja, preste egongo direla, eta garrantzitsuena, ba, geure laistrekariak beste itzorduak oraindik ere izango dituztela, eta hori kontutan ere hartuko dugula. Eta pilotan nahi nuen, aipatu ere, Altuna hirugarrena, zalantzan dagoela. Bai. Gaizki amaitu zuen, lenguan, oso gaizki, eskua oso oso kituta, eta ez dakit, nola konponduko den, bai, eskurriak astindu egin zuen. Bai. Eta komplikatu izan zen amezketako jokalarientzat eta pilotariarentzat, Orain, ba, ikusiko du nola rekuperatzen den, aurkezpenean ez zen egon. Eta ikusiko dugu nola rekuperatzen. Eta nahi dugu besarkada bat bidali ere Mikel Unanueri, ebakuntza tipi bat egin dute. Eta, bueno, bere ala konponduko da, urte askotan irungo urantzu pilotalekuan parte hartzen zuen, uztailaren lehenean, eta bere maixotasun guztia erakusten zuen, jokalari handi bat, Mikel Unanue, eta, bueno, etxontako laguna ona ere, eta, bueno, bere ala gaindituko du hori noski baiet, pentsatzen dut. Bai, hori da. Ba, orduan honekin bai, ja gurtzeko unea iritsi zaigu. Esaten bai. Dizut ere Malaga eta bera-bera, bera-bera eskubaloian abenduaren 18an arituko dira bai. Malagan, Superkopan, bera-berako neskak bere bai. Lana askitxukun bete dira. Eta derbi bat saskibaloian dela, bai. Azte burunetan. Uh-huh. Ba, Gipuzkoa basket, haute esan Ibon Muñoz orko kudeatzailea bai, bai, delako, bai. Eta irundarrak ere inguruan hor ditugolako, bai. Eta iraurki joaristi, bai. Iraurki joaristiren narroka jokatuko dela, seiretan igandean eta bueno hori uh-huh. bere garrantzia duela eta nik ez dakit geura Ibarrek ere zer egingo duen baina bigarren mailan ere bere kontua ditu eta horrela digo asteburu honetan ere pentsatzen dut ere albiste guzti horiek beteko ditugula eta astelenan berrezemen egongo garela eta gero maskin. Beste gauza bat itzorduetan ere bai. Santo Tomaseko txapelketa. Bai, hori da. Santo Tomasekoko bai. Txapelketako arduradunak eurekin egongo dira ere, pentsatu dinua gabeara bai. Bertan egongo do gala, atzo ere itzordua jartzeko harremanetan egon ginen, eta bueno, Santo Tomaseko txapelketa beti kontutan hartu behar da, bere eragina bai. Izan duela hasiera batetik, gero konponketa bat izan zen, zera arazo potoloak izan ziren antolatzeko, eta berriz ere ba bideratu du txapelketa bai. Bikain bat bai, eta hori goraipatu dugu eta zabalduko dugu eta beste testu inguru batean noski baiez baino oraindik ere txapelketa hori beharrezkoa dela aipatu behar du eta zabaldu dugu bai. Eta plazatu dugu mainen gainean afera guztiak alde horretatik ere Bai hori da Ba, honekin bai, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre? Bai, zorregatik, arratsalde ona izan ezazu edenok. Hori da, berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala antxita irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatu ditugun itzorduak eta hurrengo arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa Voglio vederti danzare come i dervisci e tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti